ที่จังหวัดนครนายกครับวันนั้นที่บ้านของทิดรอดซึ่งเป็นพ่อค้าควายผู้มั่งคั่งภรรยาของเขากำลังจะคลอดลูกปรากฏว่ามีเสียงนกแสกร้องระงมเหนือหลังคาบ้านไม้ใต้ถุนสูงของเขาทิดรอดก็ลุกนั่งอย่างไม่เป็นปกติสุขเมียฉันเป็นยังไงบ้างอะยายวาดฮะยายวาดแกเปิดประตูอุ้มทารกเพศชายเนื้อตัวยังแดงๆที่เปล่งเสียงร้องลั่นเนี่ยตามประสาเด็กแรกเกิดอีพิกุลมันท่าจะไม่รอดแล้วไอ้ทิดมันตกเลือดอาการเพียบหนักเกินกำลังที่ข้าจะรับมือไหวยายวาดก็ส่งทารกเพศชายที่ตัวเพิ่งจะทำคลอดสดๆร้อนๆใส่มือของชายหนุ่มวัย30ที่ชื่อนายทิดรอดนายทิดรอดก็นิ่งไปชั่วอึดใจก่อนที่จะตั้งสติมองเลยเข้าไปในห้องทำคลอดก็พบร่างของภรรยานอนท้องบวมเป่งยังก็ว่าท้องไส้ถูกอัดแน่นไปด้วยลูกโป่งเป็น10ลูกช่วยเมียฉันด้วยนายยายข้าจะพยายามยายหวาดแกชักสีหน้าหวาดหวาดกลับเข้าห้องก่อนที่จะส่งห่อยาสมุนไพร2ห่อใส่มือของทิดรอดให้ใครก็ได้ช่วยต้มยานี่ให้ข้าทีทิดรอดก็รับห่อยาจากมือก่อนที่จะหันไปพยักหน้าให้ลูกพี่ลูกน้องอีก2คนที่นั่งเป็นเพื่อนตัวตั้งแต่ช่วงหัวค่ำยันดึกโขให้ช่วยต้มยาสมุนไพรให้หมอตำแยแต่แล้วยังไม่ทันที่หม้อดินจะถูกยกขึ้นตั้งเตาเสียงยายหวาดก็ดังขึ้นอีกอีพิกุลแย่แล้วอีพิกุลพิกุลได้ยินข้าหรือเปล่าทิดรอดนะพรวดพลาดถลาเข้าไปในห้องก็พบร่างของภรรยาที่เพิ่งอยู่กินกันยังไม่ถึง2ปีมีอาการเพียบหนักเนื้อตัวอ่อนปวกเปียกไปหมดไม่ว่ายายหวาดจะเขย่าตัวร้องเรียกยังไงพิกุลก็ไม่รู้สึกตัวปล่อยให้พิกุลก็ไปอย่างสงบเถอะยายทิดรอดก็ปล่อยโฮออกมาข่มเสียงลูกชายที่ร้องลั่นอยู่ในอ้อมกอดของตัวยายหวาดเข่าอ่อนเลยนี่ไม่ใช่รายแรกที่แกทำคลอดแล้วแม่ตายปล่อยลูกน้อยกับสามีให้เผชิญโลกเพียงลำพังความเศร้าสะเทือนใจก็เกาะกินหัวใจของหญิงชราผู้ยึดอาชีพเป็นหมอตำแยมาหลาย10ปี ข้าเองก็เสียใจ ก่อนที่ญาติพี่น้องของฝ่ายทิดรอดกับพิกุลจะถลาเข้ามาสำรวจตรวจตราสภาพของศพด้วยความเศร้าสลดใจกับการจากไปก่อนวัยอันควรของหญิงสาวผู้เพียบพร้อมจะเป็นเวลากี่ยามกี่โมงก็ไม่รู้พิกุลก็ไม่สามารถสาธยายได้เมื่อหล่อนค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆรอบตัวก็เงียบงันความหนาวแล่นเขาเกาะกินขั้วหัวใจความอ้างว้างอย่างที่ไม่เคยประสบพบเจอห่วงหัวใจมันวาบวิวพิกุลก็ยันกายลุกขึ้นท่ามกลางบรรยากาศขมุขมัวหล่อนมองรอบกายอย่างพิจารณาก่อนที่จะค่อยๆเรียงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังอย่างเชื่องช้าแล้วก็กำลังจะรื้อฟื้นทุกความทรงจำให้กลับมาอ้าวพิกุลฟื้นแล้วเหรอเสียงนั้นทักขึ้นพร้อมกับบานประตูห้องนอนเปิดออกไม่ใช่ยายหวาดหรือว่าญาติคนใดคนหนึ่งของเธอแต่เป็นน้าชดช้อยผู้โอบอ้อมอารีนั่นเอง น้าช้อยฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ่ะที่บ้านน้าเหรอ นางชดช้อยก็นั่งลงพร้อมมาขันน้ำลอยดอกมะลิก่อนที่จะเอื้อมมือมาบีบนวดแขนขาของพิกุลอย่างห่วงใย นี่แหละบ้านของน้าละส่วนเรื่องที่เอ็งมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนี่เอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังดื่มน้ำดื่มท่าก่อนเถอะพิกุล พิกุลก็ยกขันน้ำขึ้นดื่มหลังจากยันกายลุกขึ้นนั่งมองรอบบ้านอย่างพินิจพิเคราะห ์แล้วลูกฉันละนะลูกฉันนะ เธอจำได้ว่าก่อนที่เธอจะสลบสิ้นสติแล้วก็มาฟื้นที่บ้านหลังนี้เธอกำลังจะเป็นแม่คนเป็นแม่คนเรียบร้อยแล้วก่อนจะสิ้นสติลงเพราะความเจ็บปวด นอนพักผ่อนก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังอะไรกันนะฉันถามอะไรก็บ่ายเบี่ยงฉันหรือว่า พิกุลเพิ่งจะคิดได้ว่าสตรีวัย40ผู้มีรูปร่างอรชรที่ชื่อชดช้อยเนี่ย หายตัวไปจากหมู่บ้านมาหลายสิบปีดีดักหรือว่าน้ามีอะไรปิดบังฉันอย่างนั้นเหรอน้าบอกฉันมาซะดีๆนะนางชดชอยก็ถอนหายใจแรงๆก่อนที่จะเดินไปเกาะขอบหน้าต่างยืนมองบ้านเรือนของเพื่อนบ้านที่ปลูกล้อมเรือนของตนหลายสิบหลังแต่ละหลังสวยสดงดงามมีรั้วรอบขอบชิดบนพื้นที่ที่เป็นสัดส่วนในเมื่อเองสงสัยนะก็จะไม่ปิดบังซ่อนเร้นอะไรเองอีกต่อไปแล้วแต่เองต้องตั้งสติของเองให้ดีนะเพราะสิ่งที่นาจะพูดไปนี่มันคือความจริงที่เองและใครต่อใครในหมู่บ้านแห่งนี้ต่างก็ไม่ยอมรับแล้วก็รับมันไม่ได้สักคนพี่กุลก็มองหน้าของนางชดชอยผู้หนีหายไปจากหมู่บ้านหลายสิบปีโดยมีข้อสันนิษฐานของคนในหมู่บ้านร่ำลือกันไปต่างๆนานาน้าเล่ามาเถอะฉันพร้อมที่จะรับฟังน้าตายแล้วนะพิกุลน้าตายไปหลายสิบปีแล้วไม่จริงหรอกถ้าน้าตายแล้วทำไมไม่มีใครพบศพของน้าล่ะพวกมันฆ่าน้ามันฝังศพน้าไว้ท้ายทุ่งก็เพราะอย่างนี้น้าถึงต้องมาบอกเองถ้าอย่างนั้นน้าก็เป็นผีสิคราวนี้นางชดชอยเงยหน้าหัวเราะลั่นเรือนภายในห้องที่อับทึบสว่างไสววาบขึ้นเมื่อเสียงหัวเราะของนางชดชอยดังใช่แต่เอ็งไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าสภาพของเอ็งในตอนนี้ก็ไม่ต่างจากน้าเท่าไหร่หรอกพี่กุลหมายความว่าฉันก็ตายแล้วเหรอนางชดชอยพยักหน้ารับสายตาที่มองหลานสาวนั้นอาบไปด้วยความเห็นใจรักคนเวทนาไม่จริงหรอกไม่จริงฉันยังไม่ตายฉันจะกลับไปหาลูกพี่กุลสะบัดแขนเตรียมตัวจะลุกวิ่งไปที่ประตูห้องแต่ถูกผู้เป็นน้าคว้าข้อมือไว้อย่าลงเรือนไปตอนนี้นะพี่กุลอันตรายเอ็งเชื่อน้าเถอะถ้าอยากจะกลับบ้านเรือนของเอ็งน่ะน้าพอมีวิธีพี่กุลก็ยอมสงบสติลงเมื่ออีกฝ่ายรับปากว่าจะช่วยให้เธอกลับบ้านอย่างใจปรารถนาน้าจะทำยังไงอ่ะเธอก็มองไปรอบเรือนที่เงียบสงัดและวังเวงบรรยากาศโดยรอบไม่มีแสงอาทิตย์พอจะระบุได้ว่าเวลาในขณะเนี้ยมันเป็นเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนพิกุลรู้แต่ว่าหล่อนไม่อยากจะอยู่ในสภาพอึมครึมอย่างนี้อีกต่อไปหล่อนจะต้องหาทางหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดน้ามีวิธีของน้าก็แล้วกันแต่เอ็งสัญญากับน้านะว่าเมื่อเอ็งกลับไปแล้วเอ็งจะต้องไปขุดศพของน้าขึ้นมาทำพิธีให้ตรงตามประเพณีน้าเองก็จะได้ไปจากหมู่บ้านนี้เหมือนกันแล้วใครมันทำกับน้าล่ะบอกฉันสินะช้อยเรื่องนี้เอ็งไม่ต้องรู้หรอกแต่อีกไม่นานพวกมันจะต้องรับกรรมที่มันก่อเอ็งมีหน้าที่กลับไปบ้านแล้วก็ขุดศพของน้าขึ้นมาชาปนกิจแล้วอีกอย่างหนึ่งนะพี่กุลถ้าเอ็งไม่อยากมาเหยียบที่หมู่บ้านแห่งนี้อีกแล้วก็เมื่อลูกชายเอ็งอายุครบบวชให้จัดการอุปสมบทให้ลูกเอ็งซะแล้วน้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วเหรออนานมากแล้วตั้งแต่หมดลมก็มาฟื้นที่นี่เหมือนกับเอ็งน่ะแหละไม่ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่หมดลมพิกุลสายหน้าปฏิเสธความจริงด้วยความหวาดกลัวพลอยทำให้นางชดชอยผู้เป็นน้ามีสีหน้าไม่พอใจงั้นเองก็หงายฝ่ามือของเองขึ้นมาดูสิถ้ายังเห็นลายมือครบสามเส้นแล้วเราก็แสดงว่าข้าพูดปดพิกุลก็กลั้นใจหงายฝ่ามือตัวเองขึ้นแล้วหัวจิตหัวใจของหญิงสาวบ้านนอกคอกนาก็หล่นวูบลงไปกองที่ตะตุ่มเพราะฝ่ามือของเธอไม่ปรากฏเส้นลายมือเลยแม้แต่เส้นเดียวลายมือเนี่ยมันบอกความเป็นไปของชีวิตคนคนนั้นและเมื่อคนคนนั้นไม่มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วลายมือรอยเท้าก็จะถูกเก็บหายไปตามกฎเกณฑ์ของเบื้องบนแล้วถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับบ้านยังไงล่ะนะนาช่วยฉันทีสิแกเงียบก่อนเถอะพี่กุลข้ากำลังใช้ความคิดอยู่น้ารับปากแล้วว่าจะช่วยก็จะช่วยเอ็งอย่าตีโพยตีพายไปเลยพี่กุลจำไว้เอ็งจะต้องได้บวชลูกชายของเอ็งอย่างแน่นอนแล้วน้ากินอยู่ยังไงบนเรือนน่ะมีเพียงขันน้ำเพียงใบเดียวอ่ะไม่มีกินก็ต้องอยู่มันอย่างนี้แหละบ้านหลังนี้ก็ไม่ใช่บ้านน้าหรอก น้ามาอาศัยเขาอยู่เขาเป็นญาติทางฝ่ายตาพอพูดถึงประโยคนี้เสียงใครคนหนึ่งก็เดินย่ำเท้าขึ้นบันไดมาพร้อมกับนกแสกตาแดงก่ำยังกระถานไฟหญิงชราเสยะยิ้มในเมื่อเห็นพิกุล ไม่อยากจะเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะมีโอกาสได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ชื่ออะไรล่ะอีหนู เขาชื่อพิกุลจะมันเป็นหลานสาวฉันเองอะยายพิกุลก็มองหญิงชราอย่างไม่ถูกชะตานักหนำซ้ำดวงตาสีแดงก่ำของนกแสกที่เกาะที่บนบ่าของหญิงชราก็มองไม่เหมือนสัตว์เลี้ยงเลยแม้แต่น้อย ข้าไม่ได้ถามเองอีซอยอีคนใจแตกข้าถามนางหนูต่างหาก ถามฉันก็ตอบแบบเดียวกันกับน้าฉันนั่นแหละยาย ปากดีนักเหรออีขี้ข้าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูเธอข้าจะจัดการทั้งหน้าทั้งหลานเลยคอยดู หญิงชราขู่ฟ้อยังงูพิษก่อนที่จะหันหน้าไปขยิบตาให้นกแสกดวงตาแดงก่ำที่เกาะอยู่ที่หัวไหล่เนี่ยเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วนกแสกที่เกาะอยู่ที่ไหล่ของหญิงชราก็กรีดปีกร้องคำรามลั่นเรือนพิกุลก็ไม่กลัวต่างจากผู้เป็นน้าที่สุดหวบลงไปนั่งพับเพียบยกมือไหว ้อย่าทำอะไรฉันกับหลานสาวเลยยายจ๋าฉันกลัวแล้ว กลัวทำไมนะกะอีแค่นกแสกพิกุลสวนกลับก่อนจะดึงข้อมือของน้าสาวให้ลุกขึ้นเผชิญหน้ากับทุกปัญหา อีนี่มันปากดีเหมือนตอนที่เอ็งมาอาศัยอยู่ที่เรือนข้าใหม่ๆเลยอีช้อย หญิงชราตอนนี้ตาโปนออกมาด้วยความโมโห เอ็งจัดการอีนังเด็กไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมนี่ทีเสียไอแสก หญิงชราหันไปตะคอกสั่งนกแสกที่กลางปีกระพือบินถลาเข้าหาพิกุลกับนางชดช้อยที่ร้องลั่นเรือนด้วยความตกใจ หนีไปพิกุลลงเรือนแล้ววิ่งไปลอดออกบันไดออกไปทางทิศตะวันตกอย่าหันหลังกลับมามองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่นึกถึงบ้านนึกถึงลูกชายท่องไว้ว่าเองจะกลับไปบวชลูกชายท่องไว้ให้ขึ้นใจไปสิน างชดชอยก็ผลักร่างพิกุลออกห่างจากตัวเองก่อนที่ฉลาเอาร่างของตัวรับกรงเล็บของนกแสกหน้าผีที่บินโฉบเข้าเล่นงาน มึงคิดหรือว่ามึงจะหนีไปจากหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่มีทางหรอกใครที่มาถึงที่นี่มันไม่มีทางกลับออกไปได้สักคนไม่ว่าจะเป็นพระเถรเณรชีอะไรก็ตาม ก็ฉันนี่ไงอีแกพิกุลยกเท้ายันเขาที่ชายโครงจนร่างผอมแห้งอัปลักษ์กระเด็นไปติดข้างขวาเสียงนางชดช้อยผู้เป็นน้าตะโกนลั่นกำชับให้เธอรีบหนีไปโดยเร็วที่สุดจะได้ลังเลเพราะโอกาสที่จะหนีไปจากที่นี่นั้นริบหรี่เต็มที หนีไปอย่าไปใส่ใจมัน พิกุลสาวเท้าวิ่งลงบันไดในใจหล่อนก็ท่องเพียงคำว่าจะกลับบ้านแล้วก็จะจัดการอุปสมบทให้ลูกชายให้ได้ในขณะที่เสียงของยายเท่าที่นางชดช้อยแอบอ้างว่าเป็นญาติของตากรีดร้องตะโกนสุดเสียงให้ชาวบ้านช่วยกันตามไล่ล่าตัวพิกุล อย่าให้มันหนีไปได้นะมันตายแล้วมันจะต้องอยู่ที่นี ่พิกุลไม่สนใจเร่งผีเท้าวิ่งลอดบันไดเรือนในขณะที่นกแสกผีที่ได้รับคำบัญชาจากหญิงชราปากกล้าก็บินถลาเลยผ่านตัวเธอไปอย่างรวดเร็วก่อนที่พิกุลจะวิ่งวนกลับออกไปทางหลังบ้านซึ่งเป็นทิศตะวันตกโดยไม่เหลียวหลังแต่ถึงกระนั้นเธอก็รับรู้ได้ว่ามีผู้คนวิ่งไล่ตามจับตัวเธอกันให้ควักต่างร้องเอะอะโวยวายบอกต่อๆกันให้ช่วยกันล้อมจับเธอและพิกุลก็ได้พบกับพระภิกษุห่มจีวรเนื้อผ้าสีกรักท่าทีสำรวมพระภิกษุชรารูปนั้นไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกอะไรทั้งสิ้นแต่ชี้มือให้เธอวิ่งไปทางทิศที่เป็นดงไม้พิกุลไม่มีทางเลือกใครแนะนำอะไรก็ขอเพียงให้เธอได้กลับไปบ้านไปอยู่กับคนที่เธอรักแล้วก็รอคอยช่วงเวลาสำคัญที่จะบวชลูกชายตามที่น้าสาวบอกเธอตัดสินใจว่าเข้าไปในดงไม้ทึบแห่งนั้นดีกว่าแล้วก็ฝ่าเท้าของเธอก็เหยียบเข้ากับหลุมพรางขนาดใหญ่ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆบ่อน้ำร้างจังหวะนี้เองที่เธอสัมผัสได้ว่ามีมือของใครต่อใครไขว่คว้าแผ่นหลังของเธออย่างบุดบิดแต่ก็ช้ากว่าร่างของเธอที่จมดิ่งหล่นลงสู่พื้นหลุมพรางแห่งนั้นอย่างรวดเร็ว ช่วยด้วยช่วยด้วยพิกุลสะดุ้งตื่นขึ้นท่ามกลางเสียงสวดอภิธรรมศพ หล่อนใช้ศอกกระทุ้งข้างโลงศพจนผู้คนที่นั่งฟังอยู่แตกตื่นไปตามกัน ช่วยด้วยขอน้ำกินหน่อย พิกุลถุยเหรียญออกมาจ